के बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। सुटुक के बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। तो मन मिलने तो विचार मिलने हजारों माए एक छाटे रह गई। तो मन मिलने तो विचार मिलने हजारों माए एक छाटे रह गई। सुटुक के बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। सुटुक के बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। सुटुक बाटो काटे रह गई, माया कर सुभनी ढाटे रह गई। सुभनी ढाटे रह गई।